że była nowoczesna. Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Minął termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Europarlamentu. 16-latek podejrzany o próbę podpalenia synagogi w Warszawie trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Niemiecki minister zdrowia przedstawił strategię, która ma pomóc osobom w kryzysie psychicznym. Dziś upłynął termin zgłaszania kandydatów na europosłów. Listy do PKW przekazały wszystkie komitety wyborcze, które mają reprezentację w Sejmie. Listy z kandydatami we wszystkich okręgach zgłosiły m.in. komitety tworzące sejmową większość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Terminu dotrzymała również opozycja, a więc Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Łącznie prawo zgłaszania kandydatów przysługiwało 40 komitetom zarejestrowanym w tegorocznych eurowyborach. Przypomnę, że lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 tysięcy wyborców stale zamieszkujących dany okręg. Nie może też zawierać mniej niż 5 i więcej niż 10 kandydatów. Jeśli przekazane listy spełnią wymogi formalne, to zostaną zarejestrowane przez PKW. W przypadku odmowy komitety będą mogły odwołać się do sądu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Nasz kraj reprezentować będzie 53 eurodeputowanych. Sąd do spraw nieletnich zdecydował, że 16-latek podejrzany o próbę podpalenia synagogi Nożyków trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Nastolatek został zatrzymany wczoraj wieczorem na terenie warszawskiego Bemowa. Jego motywy nie są znane. Incydent z próbą podpalenia synagogi za pomocą koktajlu Mołotowa potępili m.in. prezydent, szef MSZ oraz amerykański ambasador w Polsce. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu walczą o życie 10-letniego chłopca przygniecionego wczoraj przez ścianę budynku gospodarczego. Pod gruzami zginęła jego mama, a brat i babcia również trafili do szpitali. Do tragedii doszło podczas prac rozbiórkowych na terenie prywatnej posesji w miejscowości Dębno koło Brzeska. Stan 10-latka jest bardzo poważny. Do szpitala w Krakowie Prokocimiu został przetransportowany wprost z miejsca wypadku śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzeczniczka szpitala. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze robią wszystko, co w ich mocy, żeby uratować życie dziecka. Do Krakowa zostało przetransportowane również drugie ranne dziecko. 8-latek przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Babcia, na którą spadła ściana budynku, także przebywa w szpitalu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobiety z dziećmi stały w pobliżu rozbieranego budynku. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęła 40-letnia matka chłopców, prowadzi prokuratura. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niemcy chcą zmniejszyć liczbę samobójstw. Co roku odbiera sobie życie około 10 tysięcy obywateli tego kraju. Minister zdrowia przedstawił strategię, która ma pomóc osobom w kryzysie psychicznym. Karl Lauterbach wskazał 3 filary strategii. Pierwszym jest Krajowe Centrum Koordynacji, które ma zbierać dostępne oferty pomocy i inicjować działania w oparciu o sprawdzone metody. Pracownicy mają docierać nie tylko do ludzi, m.in. z chorobami psychicznymi i myślami samobójczymi, ale też do ich bliskich i do osób oferujących pomoc. Dla personelu medycznego zostanie przygotowany i wprowadzony system szkoleń skupionych na zakresie postępowania z osobami zagrożonymi. Trzeci krok oznacza współpracę rządu federalnego z landami i powołanie centralnego numeru alarmowego. Korzystać z niego będą służby medyczne i krewni osób wymagających pomocy, żeby jak najskuteczniej pomóc potencjalnemu lub uratowanemu samobójcy. Minister zdrowia wskazał, że liczba samobójstw w Niemczech przestała spadać 16 lat temu. Próby podejmują najczęściej starsi mężczyźni, a ponad połowa ofiar cierpiała na chorobę psychiczną, depresję, psychozę, uzależnienie lub zaburzenie osobowości. Z chorób psychicznych i myśli samobójczych trzeba zdjąć tabu, wskazuje Karl Lauterbach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I bez zbędnej zwłoki przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie trwa Święto Futbolu. Mecz, którego stawką jest Puchar Polski PZPN, zmagania ekstraklasowej Pogoni Szczecin i pierwszoligowej Wisły Kraków obserwuje Adam Malecki. Halo Adamie, czy przerwa już się skończyła i jak przebiegała pierwsza połowa? Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Pogoni Szczecin, chociaż Wisła Kraków też miała swoje okazje, właściwie miała lepsze okazje do tego, żeby strzelić gola. Teraz już ustawili się piłkarze obu drużyn po dwóch stronach boiska, czekają na pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to rzeczywiście ten ton nadają piłkarze ekstraklasy i można się było tego spodziewać. Można się było także spodziewać wysokiej formy, szczególnie Kamila Grosickiego, który rzeczywiście na tej lewej stronie szaleje, strzela, dośrodkowuje. Na razie jednak nic z tego nie wyniknęło, a przynajmniej nie było z tego gola, chociaż sytuacje podbramkowe groźne były. Wtóruje mu z drugiej strony Adrian Przyborek, to jest 18-latek, który sobie, proszę wyobrazić, tutaj jako 12-letni chłopak grał w Pucharze Tymbarku, wygrał ten puchar, no i pewnie marzył o tym, żeby kiedyś zagrać na tym stadionie w jakimś ważniejszy puchar, czy w reprezentacji Polski. No i to się dzieje i rzeczywiście jest jednym z bohaterów jak na razie tej pierwszej połowy. Ze strony Wisły groźnie Szymon Sobczak i Angel Rodado, jeden z tych Hiszpanów, który nadaje ton i który rzeczywiście jest jednym z najlepszych piłkarzy Wisły Kraków. Ale jak na razie nie widać tej różnicy między ekstraklasową drużyną a pierwszoligową. Wydaje się, że to taki pojedynek na poziomie ekstraklasy. Teraz Wisła Kraków bliska do środkowania. Będzie z tego rzut rożny, więc no, nie mamy rozstrzygnięcia na razie. 47 minuta, rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Niech wygra lepszy. Kto wygra? Trudno powiedzieć. Dziękuję bardzo. To był Adam Malecki. Będziemy do Adama jeszcze wracać. Zapraszamy do trójki. A ja drugim okiem patrzę na to, co wyprawia Iga Świątek. To półfinał tysięcznika WTA w Madrycie. Po pierwszym secie zapowiadało się na spacerek pod rękę z Madison Keys. Pierwsza rakieta świata przegalopowała, można powiedzieć, po rywalce, odbierając jej wszystkie argumenty w pierwszym secie. Było 6-1 w pół godzinki z małym okładem, ale tego się spodziewaliśmy. W końcu Mączka to ulubiona nawierzchnia pochodzącej z Raszyna tenisistki. Drugi set rozpoczął się od wygranego podania przez Amerykankę, ale Świątkówna szybko odrobiła gema po swoim podaniu. Teraz również przygotowuje się do serwisu. 3-2 i 30-0. Polka gra w różowej czapeczce, ubrana na biało, spódniczka. Długi rękaw, w Madrycie trochę chłodniej niż w Polsce. 15 stopni. I jeszcze jeden mecz się toczy, istotny dla nas. Nasz specjalista od gry podwójnej, Jan Zieliński, w parze z Hugonysem w Monako grają w ćwierćfinale z Granojersem i Sebajosem. Trwa pierwszy set, jak na razie 3-3. Jeszcze słowo o pogodzie na to czwartkowe popołudnie 2 maja. Jest słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie. Okresami duże, na krańcach południowo-zachodnich po południu i wieczorem może spaść deszcz niewielki, możliwe też burze, głównie w górach. Od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopni na południu i zachodzie, do 26 stopni na wschodzie, a chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otwieramy drugą godzinę popołudniówki w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. A może to będzie dobry scenariusz na majówkę?

The Last Dinner Party i utwór Caesar on a TV Screen w Trójce, 16 minut po 17. Od kilku tygodni przyglądamy się protestom propalestyńskim na amerykańskich uczelniach. No, te protesty przybierały stopniowo na sile. Wczoraj na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku aresztowano dziesiątki protestujących. Dzisiejsza noc z kolei przyniosła likwidację miasteczka namiotowego na Uniwersytecie Kalifornijskim UCLA w Los Angeles. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkuski. Marku, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy tej bliższej amerykańskiej teraz? No, jest to po pierwsze masowy i rozlany na całą Amerykę protest. No to jest kilkadziesiąt uczelni, prawda? Kilkadziesiąt uczelni, także na uczelniach kanadyjskich. Te protesty zaczęły się mniej więcej 2-3 tygodnie temu od małych demonstracji, potem one się powiększały. Na wielu tych uczelniach protestujący studenci, ale także aktywiści propalestyńscy, którzy się do nich przyłączyli, zaczęli budować takie miasteczka namiotowe. No i te protesty się rozrastały. Na przykład na Uniwersytecie Columbia, o którym mówiłaś, w Nowym Jorku, tam cały główny trawnik na środku kampusu został zajęty przez protestujących. W niektórych miejscach odbywały się kontrmanifestacje studentów żydowskich albo tych, którzy chcieli wyrazić poparcie dla Izraela. Dochodziło do drobnych przepychanek. W każdym razie przynajmniej w części tych uczelni władze podjęły decyzję i poprosiły policję o interwencję. Tak było między innymi w Nowym Jorku, tak było w Kalifornii, tak było także w Teksasie. Także w tej chwili mamy taki moment, w którym te protesty na niektórych uczelniach trwają, na niektórych zostały zlikwidowane, niektóre uczelnie w ogóle zamknęły nauczanie osobiste tylko online. Także mamy bardzo chaotyczną sytuację, ale coraz więcej uczelni wzywa policję i postanawia się z tymi protestami rozprawić troszkę bardziej radykalnymi metodami, tym bardziej, że tak jak miało miejsce to w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia, po tym, gdy władze uczelni nakazały protestującym zlikwidowanie tego miasteczka namiotowego na środku kampusu, protestujący przeszli do jednego z budynków, zabarykadowali się tam, no i późnym wieczorem, przedwczoraj, policja wkroczyła, kilkuset policjantów, duże siły i usunęły protestujących. Tak, to był ten budynek Hamilton Hall, w którym już zresztą w czasie protestów, chociażby w czasie wojny w Wietnamie, podobne wydarzenia miały miejsce, no bo też mówi się o tym, i to chyba agencja Associated Press porównała te protesty z ostatnich tygodni, właśnie jeśli chodzi o ich siłę, do tych sprzed dekad dotyczących wojny w Wietnamie. No nie wiem, czy one są aż na tak dużą skalę. Rzeczywiście są powszechne, są masowe i to, co jest także istotne, jest to także duży problem polityczny dla prezydenta Joe Bidena, który dosłownie przed chwilą zakończył przemówienie w sprawie tych protestów. Jego przesłanie było takie, że prawo do protestów jest jednym z fundamentalnych praw w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie mogą te protesty wiązać się z antysemityzmem, nie mogą te protesty wiązać się z przemocą, nie mogą się wiązać z zajmowaniem budynków, więc mamy takie przesłanie ze strony Białego Domu, ze strony Bidena, że protesty tak, ale nie w taki sposób, jak odbywają się w niektórych miejscach. Tym bardziej, że jest tu także ten wątek studentów żydowskich, pochodzenia żydowskiego, którzy skarżą się na to, że podczas wielu tych protestów dochodzi do antysemickich incydentów, albo że nie czują się przynajmniej bezpiecznie i komfortowo na uczelniach, że nie mogą się uczyć, nie mogą chodzić na zajęcia właśnie ze względu na to, w jaki sposób te demonstracje się odbywają. Z pewnością jest to sprawa, na którą warto spojrzeć z wielu perspektyw, i to zrobimy w Trójce w przyszłym tygodniu już w klubie Trójki, ale chciałam cię jeszcze zapytać krótko, jak Amerykanie reagują na tę sytuację i jak amerykańskie media na tę sytuację reagują? No, te protesty są jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach. Te protesty budzą kontrowersje, no bo z jednej strony mamy młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy już od dawna wyrażali sprzeciw, także na manifestacjach, które odbywały się na amerykańskich ulicach i placach, nie tylko na uczelniach, wyrażali sprzeciw wobec wsparcia, jakie Stany Zjednoczone udzielają Izraelowi podczas tej operacji czy tej wojny w Gazie. Szczególnie właśnie wśród młodych ludzi ta sprawa budzi duże emocje. Ja często słyszałem, czy rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy są zwolennikami Partii Demokratycznej i którzy normalnie głosują na demokratów, którzy są, oni są tak wściekli, że mówią, że nie pójdą do głosowania. Z drugiej strony mamy chyba większość Amerykanów, która bardziej sympatyzuje z Izraelem, która jest krytyczna wobec tego, co dzieje się na ulicach, która patrzy na starcia z policją, patrzy na chaos. W związku z tym ta sprawa budzi bardzo duże kontrowersje. Dość charakterystyczna była jedna z wczorajszych demonstracji, która także pokazuje, jaki to jest kłopot dla obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Po jednej stronie ulicy stali manifestanci, którzy wyrażali poparcie dla Palestyńczyków. Po drugiej stronie z izraelskimi flagami ludzie, którzy wyrażali poparcie dla Izraela, a obie strony krzyczały, no to jest niecenzuralny okrzyk, więc go dosłownie nie będę cytował, ale brzmiał on F. Joe Biden. W związku z tym no, budzi to, te protesty naprawdę budzą bardzo duże emocje. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo Ci, Marku, dziękuję za ten komentarz, a do sprawy oczywiście będziemy wracać. 22 minuty po 17. Fatoumata Diawara i Damon Albarn gościnnie w tym utworze Nsera, a my wracamy do emocji sportowych. Są powody do radości, w studiu Dariusz Urbanowicz. Tak, mamy pierwsze rozstrzygnięcie dzisiejsze. Iga Świątek pokonała Madison Keys w dwóch setach. 71 minut trwało to spotkanie. 6-1 i 6-3. W drugim trochę większy opór stawiała Amerykanka, ale jedno jest pewne, co bardzo cieszy. Iga zagra w finale. Z kim? Jeszcze nie wiadomo. O 21.30 Elena Rybakina zagra z Aryną Sabalenką, a więc być może będzie to powtórka sprzed roku, no i oby Iga tym razem wygrała. Losy tego finału jeszcze będą się ważyć, tymczasem trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie jest Adam Malecki. Czy tam już ktoś się cieszy i ma powody do radości, czy jeszcze nie? Ja się bardzo cieszę, że mogę oglądać ten mecz. A jest 0-0, 66. minuta spotkania i zaczynają się tak naprawdę szachy, bo jakaś taka się wdziera bojaźń. Wiadomo, że jeden błąd popełniony, gol strzelony, to może być gol, który będzie na wagę właśnie tego pucharu. Jak wiadomo, Pogoń Szczecin takiego pucharu jeszcze nie zdobyła. Wisła Kraków celuje w puchar numer 5 w swojej gablocie. Także jak na razie starają się walczyć, ale widać, że sił coraz mniej, że te akcje są dużo bardziej sporadyczne, głównie walka w środku pola i z tego mało co wynika. A przecież do podniesienia z Murawy jest 5 milionów złotych, które piechotą nie chodzą. To są potężne pieniądze, za które można opłacić chociażby w trudnej sytuacji przebywających trudny budżet Wisły Kraków. Tam piłkarze są dobrze opłacani, ale nie zawsze na czas. 700 tysięcy tylko dla drużyny, która dzisiaj zdobędzie drugie miejsce. No ale co to za przyjemność dostać srebrne medale. Tutaj wszyscy chcą złota, wszyscy chcą być szczęśliwi i wszyscy chcą wyjechać tutaj z Warszawy po wielkim świętowaniu, szczególnie kibice drużyny, którzy naprawdę tutaj na medal śpiewają, tańczą i tak naprawdę są niestrudzeni. Oni sami chcieliby wyjść na boisko, żeby tutaj odmienić losy tego spotkania. Na razie niech nie wychodzą. Na razie dajmy piłkarzom grać. Będziemy wracać oczywiście. No właśnie. 0-0, 67 minuta. Będziemy wracać na Stadion Narodowy na pewno w serwisie sportowym po 18:00. Ogłoszenie społeczne.

Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Man on the Moon, R.E.M. Zaraz przenosimy się na Stadion Narodowy. Adam Malecki. Na Księżycu są teraz kibice Pogoni Szczecin, bo prowadzą 1-0. Etymis Kuluris, ten Grek zatańczył zorbę. Teraz tańczą wszyscy kibice Pogoni Szczecin. Te zorbę wszedł przed chwilą Hiszpan Eneko Setrestegi z Wisły Kraków. Obrońca, który miał wzmocnić właśnie te linie obrony, ale popełnił straszny błąd. Piłkę mu zabrał właśnie Kuluris. Strzelił, ile miał sił w lewej nodze, w długi róg. I bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Także sytuacja się zmieniła. Sytuacja jest dużo lepsza dla Pogoni Szczecin. 78. minuta spotkania i to Pogoń prowadzi w finale Pucharu Polski 1-0. Będziemy wracać jeszcze dzisiaj na Stadion Narodowy. Te odwołania do zorby świadczą o tym, że jakoś mamy dzisiaj melodię na wracanie do wspomnień i też temat papierowych map rozbudził w Państwu wiele wspomnień. W Poznaniu, w pasażu Apollo był wspaniały sklep, w którym były same mapy. Całego świata. Wejście do tego sklepu to była po prostu przygoda. Tam pachniało przygodą. 22,7 trójek. O tym, gdzie pachniało przygodą, mogą Państwo zadzwonić do nas i opowiedzieć. Chętnie porozmawiamy na każdy temat. Widzę jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Farujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że on. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śmiękki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick? Lipstick on the glass i Manam. 19 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w nim gospodynią dzisiaj jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszymi gośćmi zaś są Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Wszystko już jest jasne. O godzinie 16 minął czas rejestracji list wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość czekało do ostatniej chwili. O godzinie 13 w Kielcach, no Kielce dla Prawa i Sprawiedliwości są szczęśliwe, tak twierdzą politycy tej partii. Odbyła się konferencja, prezentacja oficjalna kandydatów. No i się okazało, że dwie jedynki, Jacek Kurski i Daniel Obajtek na tę... Dwójka, Jacek Kurski. Dwójka, rzeczywiście dwójka, tak, jedynka i dwójka na prezentację oficjalną nie dotarli. Pytanie, czy właśnie inną miarą, chociaż prezes zapraszał wszystkie właśnie jedynki i wszystkie dwójki na to wydarzenie. No tutaj wychodzi na to, że prezes ma jednak słabość do tych kandydatów, Elwiro. Tak, to ewidentnie jest tak, że Obajtek i Kurski nie byli na tej konwencji, a jednak nic się nie wydarzyło. Znaczy nie stało się tak, że prezes też do tego nawiązał, ewentualnie zdjął ich z tych miejsc, zresztą to było już niemożliwe. Natomiast mnie się wydaje, że jednak nieobecność Obajtka jest takim dużym minusem dla tej konwencji. Wiadomo, że ta konwencja nie była mocna, ale brak jego jest takim sygnałem, że jednak coś się dzieje, że potwierdzają się te doniesienia, że być może jest za granicą i rzeczywiście jakoś trochę nieśpieszno mu do kraju, więc mi się wydaje, że akurat ten element, że nie było Obajtka na konwencji, jest takim przed majówką, no dużym problemem dla PiSu. Chociaż oczywiście prezes o tym nie powie podczas wystąpienia. Zresztą dzisiaj na antenie Polskiego Radia Jacek Sasin wyraził nadzieję, że Daniel Obajtek do Kielc dotrze. Powiedział, że nie ma informacji, jakoby go nie było. Przyznał, że kilka dni nie rozmawiał z Danielem Obajtkiem, a wcześniej, jak twierdził, mieli kontakt. Natomiast Marcinie, jak myślisz, czy skoro tak, były prezes Orlenu będzie prowadził kampanię wyborczą, nie wiem, z Budapesztu? No, właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało i może to wyglądać dosyć dziwnie i dziwacznie. Natomiast jest tak, że rzeczywiście tę konferencję sformatowała nieobecność. Nieobecność dwóch dżentelmenów, czyli byłego prezesa Orlenu i Jacka Kurskiego właśnie. I dlatego o tym rozmawiamy po konwencji, a nie o tym, co się tam wydarzyło. Chociaż wydarzenie w ogóle było dosyć dziwne. Po pierwsze, powiedziałbym, bez rozmachu, bardzo szybkie i skromne, jak jesteśmy przyzwyczajeni do dużych konwencji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości ciągnących się godzinami, a tutaj raz, dwa i właściwie po konwencji i mówimy o nieobecności obydwu panów. No i było też przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, przemówienie, które powielało dawne, czy też od dawna istniejące, powtarzane przez Niczym nas prezes nie zaskoczył. Nie zaskoczył, to znaczy jedną rzeczą mógł troszeczkę zaskoczyć, że już tak to określę, na całego wrócił do swojej dawnej tonacji związanej z kwestią obrony rzekomej groźby utraty suwerenności przez Polskę z powodu działań Unii Europejskiej, zagrożenie niemieckie się tam pojawiało, kwestia tego, że Polska musi zachowywać swoją podmiotowość, jakby tej podmiotowości nie było i tak dalej. Stare tony, które swoją drogą podczas wyborów 15 października nie do końca się sprawdziły, a w zasadzie sprawdziły się na tyle, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi. Ale PiS nie ukrywa, że tak naprawdę to chce teraz zmobilizować swój elektorat. No tak, to jest jakaś taktyka, ale proszę zauważyć, to już mamy którąś woltę PiSu od czasu wyborów, bo przecież jeszcze niedawno partia była na tak. I najważniejsi politycy, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, powtarzali, że my jesteśmy na tak. Nic z tego nie zostało. Ale też mi się właśnie wydaje, że nie ma nowego pomysłu na tą kampanię przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ faktycznie jest to nie zupełnie stary, taki jeszcze Jarosław Kaczyński sprzed lat właściwie, ten Berlin się znowu dzisiaj pojawił, a wydaje mi się, że już mają ten twardy elektorat, jeśli chcą zyskać nowych wyborców, to nie w ten sposób. Ale może istnieje obawa, że ten twardy elektorat nie wybierze się na wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc właśnie, i to jest ten problem. Zresztą dla obydwu największych rywalizujących partii. Z jednej strony doświadczenie poprzednich wyborów europejskich. Niska bądź bardzo niska frekwencja. Nie było tej mobilizacji. I tutaj jedna i druga strona zresztą próbuje zmobilizować i zgadzam się, że tutaj chodzi przede wszystkim o mobilizację własnego elektoratu, nie szukanie nowych. To już to na to nie ma szans. No zresztą widać, jak będzie wyglądała ta kampania, bo nie sądzę, żeby się coś zmieniło, jeżeli chodzi o tonację nadawaną przez samego lidera Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym mobilizacja z jednej strony właśnie tego twardego elektoratu. Z drugiej strony odpowiedź na przykład Koalicji Obywatelskiej czy samego Donalda Tuska, mówiąca też, mająca takie mobilizujące tony, żeby wyborcy poszli do... Chcesz pokoju, szykuj się na wybory. Tak, ale też no generalnie chodzi o to, że jest to znowu bitwa z PiS-em o Polskę, demokratyczną Polskę, o funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Że tutaj mamy te próby mobilizacji z obydwu stron, no zobaczymy, jak na ile skuteczne. Dla mnie generalnie w tej kampanii to ciągle słyszę po stronie PiS-u generalnie antytusk. Właściwie Tusk jest w każdym wystąpieniu i właściwie pojawia się w każdym wpisie. On jest jakby takim odbiorcą partii, znaczy generalnie takim głównym aktorem dla PiS-u, głównym wrogiem i ja szczerze mówiąc rzeczywiście może chodzi o to, żeby utrzymać te swoje wskaźniki, natomiast pomysłu na razie nowego nie ma. No tak, ale tutaj to się nie sprawdziło, to antytusk. No ile tego antytuska było? No 9 z rzędu wygranych, no dwie no ostatnie takie... Dzisiaj prezes Kaczyński mówił, że dziesiąte również będą wygrane, więc no tak, znaczy ja nie uważam, że to jest dobra strategia, natomiast na razie nie widzimy innej. Co by Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, gdyby tego Tuska nie miało? Natomiast ciekawego porównania użyła dzisiaj była premier Beata Szydło, nawiązała zresztą tutaj po drugiej stronie Wisły niedaleko właśnie no, dobiega końca. Już chyba się skończył mecz, finał Pucharu Polski, Wisła, Kraków, Pogoń, Szczecin. Natomiast była pani premier, powiedziała, że szykujemy się do meczu. I pytanie, miała na myśli oczywiście wybory. I teraz, co to za mecz? Czy to jest mecz Koalicja Obywatelska kontra PiS, czy też PiS kontra reszta Europy? Elwira. No, z kim będzie rywalizował PiS? Wydaje mi się, że na razie jednak jest to rywalizacja PiS kontra Koalicja Obywatelska, no bo chcą wygrać wybory. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie widać też wielkich sojuszników PiS-u w Unii Europejskiej, bo też trzeba brać pod uwagę to, że koalicja nie mówi jasno, że na przykład Obajtek, Kamiński i Wąsik będą mieli kłopoty, nawet jeśli będą w Parlamencie Europejskim. Natomiast tutaj właśnie jest tak, że być może to jest chyba jedno i drugie tak naprawdę. Natomiast ja ciągle myślę, że oni jednak myślą na razie na naszym podwórku. Nie wiem, czy wygrał Szczecin czy Kraków. Jeszcze nie wygrał. No to w każdym razie myślę, że to jest taka walka na razie krajowa. Marcinie, a ty jak postrzegasz? Jeszcze bym dodał jeden wymiar do tego meczu, mianowicie mecz PiS-u z samym sobą. Proszę zauważyć, ile tam mamy tak zwanych mocnych nazwisk z punktu widzenia z tej partii na tych samych listach. Wspomniany Daniel Obajtek rywalizuje z bardzo mocno, że tak to określę, osadzonym na Podkarpaciu europosłem i popularnym człowiekiem tamże, Bogdanem Rzońcą, który był zresztą na konwencji i jako bodaj jedyny reprezentował właśnie ten okręg, czyli Podkarpacie. Że to będą takie bratobójcze niekiedy pojedynki i no zobaczymy, na ile to się przysłuży PiS-owi zarówno wewnętrznie, jak i, proszę zauważyć, ja mam taką refleksję, że wydaje mi się, że nawet kiedy wyborca PiS-u patrzy na te, naprawdę no, większość czołówki tej partii jest na tych listach. Innymi słowy, zamierza przenieść się do Strasburga, do tej okropnej Brukseli, do Europarlamentu. Mam takie wrażenie, że to jest dosyć ryzykowny ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że wyborcy mogą pomyśleć, to co, ci ludzie już nic nie mają do roboty w kraju, tak? Tylko chcą ratować Europę. Właśnie, no bo ratować Europę za całkiem porządne pieniądze tam, za granicą, w Brukseli i w Strasburgu. Czy ten przekaz do wyborców jest rzeczywiście dyskusyjny? Znaczy, no, wydaje mi się, że mogą się pojawić tego rodzaju wątpliwości, że całe grono znamienitych, tak to nazwijmy, polityków, liderów PiSu właśnie wybiera się do Europy. To jest, wydaje mi się, troszeczkę ryzykowne. Może być ryzykowne z punktu widzenia tej partii. Słuchajcie, a wyobrażacie sobie współpracę prezydenta i rządu w zakresie wyboru naszego kandydata do przyszłej Komisji Europejskiej? Bo takie sygnały Andrzej Duda już wczoraj wysyłał, że chciałby, żeby jego głos był uwzględniony. Wskazywał, że zmieniło się prawo i że w tym zakresie ma też coś do powiedzenia. No, jak wskazując na przykład jednego kandydata, można wypracować kompromis dwóch skrajnych opcji, Elwira? Znaczy, mnie się wydaje, że prezydent oczywiście będzie zabiegał o to, żeby brać aktywny udział w tej polityce europejskiej i międzynarodowej, natomiast, znaczy oczywiście porozumienie będzie konieczne, natomiast mnie się wydaje, że z drugiej strony nie ma takiej ani potrzeby, ani konieczności, że Donald Tusk wyraźnie pokazuje, nawet nie idąc na to spotkanie, oczywiście jest chory, jest to argument taki życiowy, ale też jest tak, że on pokazuje, że dla niego w tej chwili współpraca z Andrzejem Dudą nie jest czymś, jakimś priorytetem. Nawet wręcz tak dla mnie trochę taka lekka demonstracja, że chciałby być oddzielnie. Z jednej strony nie można żyć takiej hipokryzji, że jest atakowany przez cały obóz jednak opozycyjny w tej chwili, a z drugiej strony ma pójść na spotkanie z prezydentem i mówić, że wszystko jest w porządku. Oczywiście są elementy, na których trzeba się porozumieć, zagraniczne i ważne dla bezpieczeństwa, ale wydaje mi się, że raczej Donald Tusk będzie grał bardziej na zwarcie niż na taką... Znaczy też pokazuje, że dla niego Andrzej Duda jest ustępującym prezydentem. Marcinie, a twoim zdaniem premier popełni błąd, nie udając się do Pałacu Prezydenckiego, a mimo choroby? No, na razie premier jest chory. No, zapalenie płuc to jest dosyć poważna choroba, trzeba się oszczędzić. Minister Kolarski mówił, że wyliczał, że spotykał się ze współpracownikami, że zorganizował oświadczenie emitowane w telewizji. No nie, ale widać, no proszę zauważyć, jakie dni mieliśmy ostatnio, wczoraj rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. No bardzo jutro święto, kolejne święto i widać, że jednak Donald Tusk ograniczył swoją aktywność. A poza tym minął dopiero tydzień. No więc właśnie. Natomiast wróciłbym do pytania, tak? Czy uda się wypracować wspólnego kandydata? Wspólnego kandydata i właśnie jak potraktować te propozycje współpracy ze strony prezydenta dotyczącą właśnie polskiego kandydata. No więc moim zdaniem to jest zapowiedź awantury. I to właśnie sporej awantury, jeżeli chodzi o tego kandydata. Proszę zauważyć, że rzeczywistość nam się troszeczkę zmieniła, mianowicie to jest tak, że prezydent uzyskał pewne uprawnienia dotyczące zatwierdzenia tego kandydata. Po prostu prezydent musi się na niego zgodzić, mówiąc w dużym skrócie. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądało dojście do tej zgody? Czy rzeczywiście będzie to wypracowanie jakiegoś kompromisu z Pałacem Prezydenckim? Czy będziemy mieli awanturę i rodzaj paraliżu? Będziemy mieli obstrukcję ze strony prezydenta Dudy, tak jak w wielu innych sprawach. Po prostu jest w stanie zablokować chociażby kolejne ustawy, wysyłając je do, albo wetując, albo wysyłając do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. No, że tutaj może być trudność, no i znowu trzeba będzie poczekać, jak ta cała historia z polskim komisarzem się skończy. No na pewno jeszcze do niejednego spotkania będzie musiało dojść między prezydentem i premierem, chociażby żeby się wymienili swoimi opiniami na temat, kto takim kandydatem mógłby być. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi byli dziś Elwira Krzyżanowska, Gazeta.pl i Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Ja tylko dodam, że mecz jeszcze trwa, bo doliczono 7 minut.